أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal suñu yonantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu comme niñ ko baaxoo di def ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey rek ñu toll ci assura ala imran ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ak ndimbalam tey ñuy ànd di jël ñeenti aaya 86 87 88 89 mu nekk ñeenti aaya yu ñu borom bi tabaraka wa taala di jàngal ñaari mbir. bi ci njëkk ci yooyu borom bi tabaraka wa taala di ñu jàngal tey mooy atawaxxulu fi charri wal fasadi aw izzulmi wal kufr yii nii borom bi lim bu amee lan moo ciy judd mooy qad yamnaul abd min attawba waliza wajaba ala al abd iza aznaba zanban an yatuba minhu fawran. mbokki julit yi bokk na ci li ñuy jàng tey mooy nuur dugg ci lu bon. léeg-léeg yàlla nattu nit, léeg-léeg yàlla nattu benn kenn ci jaamam yi mu dugg ci lu bon ba doot ci am frontière. te xam ngeen mbon li tax mu doy waar mooy nit bu tàmmee lu bon su deful mbon yépp danaan defaguma dara. mbon li tax mu doy waar, boo ci tàmbalee soo deful mbon yépp rek da nga naan déedéet mi ngi mel ne rek borom alal bu bon, borom alal bu nara al ko. su tàmbalee di njaaloo jigéen ju mu gis te tëddul ak yow rek danaan ah defaguma dara wala mbon bon. léegi nag doomu aadama dina ci yegg foo xam ne kenn dootu la mën a jubal, kenn dootu la mën a jubal yow sayee. loolu la nu aaya yi di ñàngal dugg ci mbon ak yàqute al atawaxxulu fi charri wal fasad mooy dugg ci yàqute ak mbon foo xam ne awi zulmi wala tooñ foo xam ne wala nga egg ci kufr foo xam ne léegi nag moom blende nga yow kenn mënatul fexe nga tuub abadan tuub yërmande yàlla sax mënatul adab. loolu bu doomu aadama yeggee foofu nag muy musiba dal na ko. ku mel noonu lu koy tere dugg safara rek mooy dee, looloo tax lu bon ñu war a ko moytandiku ndax xamoo ban mbon ngay dof ci mbon yi rek mu eggal la foofu. yenn saa yi mbon googu fan la lay teeral mooy qad yamnaul abd min attawba, da lay teree tuub dootoo tuub mukk. ne bu la ne tuubal nga ne am na ndeysaan benn bokk benn waaye boo xamante ne gars yi dañ ko doon ziara di wax moom naan ko waaw sëñ bi mu ne ah jaru ngeen di wax man moom xam naa safara laa jëm. mu xam naa ko da ngeen a yéen a baax rek yéen da ngeen a baax rek waaye man xam naa ne man safara laa jëm. na loolu musiba la. kon looloo tax mbokk julit yi man ak yéen yépp wajaba alal abd li war ci jaam ab jullit bu gëm lislaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk royu kaayam mu gëm alquran ak sunna li war ci jaam boobu iza aznaba zanban bu defee benn bakkaar bu tarxiisee an yatuba minhu fawran mu tuub tuub gaaw na kenn du kenn du def lu bon naan dina, kenn du def lu bon naan waa après dina tout quoi. Non, temps bi reste, temps bi des na quoi, comme gars yi ni ñu koy defee tey. Non, ah temps bi des na, mais boy yow dama ko fen ñakaan nga am. Nga dégg waa ji ne non 30 ans ñu ne non, xoolal ba ci kanam quoi, kal ko fi ba ci kanam. Ay teen ko fa jee bañ a kal, boo ko ci kale yàlla teggi kal bi nag. Ñett jeune ñoo yaakaaroon, lañ yaakaaroon ne danañu fekk ndeysaan. Allahu akbar. Ñaata xale yu góor ñoo dee ci seen jeunesse, ah ñenn ñi ñu ngi dee ci biir stade yi, ñii dee ci biir foyer yi, ñii ci auto rally yi, ñii ci dex yi, ñii ci géej yi, ñii ci avion yi, ñooñu ñëpp bi ñu doon tàggu seen waa kër dañoo ne, dañu ne woon rak tak dem del si. Non, dem dikka amul benn problème. Fekk ndeysaan yàlla mu ne waa yaa ngi dem de waaye dootoo del si. Gars yi ngay jox loxo day tey la sa yàpp di gëj a laal seen yàpp. Ndeysaan léeg-léeg nga gis kuy tàggu papam, papa ñaanal leen ma rek may tukki, yéen rek yéen a tax may dem. Ndiki jour boobu lay gëj a gis papa ji, ndiki jour boobu la ko papa ji di gëj a gis. Allahu akbar. Kon li war ci ñun ñëpp mooy bu ñu defee bàkkaar ñu tuub, bu ñu toog naan ba waykat bi dee ne jadd zaman wa anta talab kam taqulu gadan gadan atubu gadan gadan wal mawtu aqrab. Bis bu nekk jant xëy fenk soo xëy fenk ñu ne tuubal nga ni suba dina tuub. Non, xoola xam naa nu may def nag. Non, naa bàyyi ba koor gi ñëw rek ma enchaîné nag quoi, ma tuub quoi. Oui, parce que daal koor gi li des bëri na ni te ngaa tuub léegi. Wa yow doo tuub nga ni non, ba vendredi bu ma julli jee rek noonu lay jaar léegi enchaîné quoi. Wa yow doo tuub nga ni si waa man bëgg naa tuub mais sama boy bi du ma ko mën a bàyyi kon. Ni kon cigarette bi waay, kon musique bi bii li ma tuubee nii affaire bii nii du ma ko mën a bàyyi kon. Kay yow bëggoo tuub, tuub mooy lii nga nekkee nga bàyyi ko léegi te suite. Xam nga nu mel borom xam-xam bi mi ngi koy misaal, ñu ne mu ngi mel ne ku dëgg ci xalub safara bu eggoon léegi sa kër nga si misa daal doon toog rek nga dëgg xalu safara nooy def dama ko ci bàyyi mu tegu. Bi nga ko ci teggee ak bi nga koy teggee ñaata minute la? Seconde. Ah du minute, très bien. Ñaata seconde la kon? Est ce que mën na une seconde? Allahu akbar. Waa lu tax loolu mu gaaw? Laal noonu la doomu aadama war a def ci tuub. Da nga war di gaaw di tuub puisque dee bette xamoo kañ ngay dee, xamoo fan ngay dee, te bis boo dee ci lu bon du baax. Kon faw ran da nga war a gaaw rek tuub. Mbokk jullit yi, wala yuwasiluhu musirran alayhi, war a continuer lu bon. Waaw comme neen ñee ba waaw yow doo tuub. Non amaguma jëkkër, ma tuubee yi fu ma jëm xanaa da nga bu kenn du ma takk. Ah waaw kon tuub da nga mbirim takk la yooyu jaaral la. Yow doo tuub nga jaamu yàlla? Non mais jeune la, mais bu heure bi ndeysaan loolu ngay dégg sama yenn mbokk yi di wax. Nee na loolu ab julit waru cee dugg. Lu tax? Xasiyata an yahula baynahu wa bayna tawba. Wallahi boo toogee ba yàlla jël xalimaam dindi sa tur ci ñi mu yërmandeem war a dab pare nga. Boo reppee ba yàlla gomee sa tur ci ñi ñu war a yërëm yow pare nga. Da ngay sonn ci àdduna rek mais safara nga jëm. Kon jullit day gaaw tuub ay bàkkaaram. Loolu yàlla daf ñu koy jàngal ci aaya yi ñu war a jël. Ñaar yan? Ñaareel bi mooy at tawbatu maqbul mata qaama ala ususiha. Tuub yàlla daf ñu koy nangul waaye feek mi ngi tegu ci fondement bi, feek tuub baa ngi tegu ci yoon wi. Boo bàyyee ba mënatoo dara ndeysaan, mënatoo dara, yaa ngi tëdd dara mënatuloo ko. Mënatoo taxaw, mënatoo dox, mënatoo jàpp, mënatoo sax sangu, mënatoo dox dem jàkk, mënatoo taxaw julli, nga ni xaaral ma tuub. Wala ngaa bàyyi ba màgget, mënatoo dara, kenn nobatu la, ñaaw nga, dootoo xool lu dul nga takk veer, boo yëy goro da nga koy joos, yàpp dañ la koy dëbbal. xaaral nag léegi nag ma tuum nag tuuboo de yaa lu la nangul dara ngay ñëw da ngay fonte da ngaa mën a tuub. Tuub mooy bi nga ko mënee mooy mi ngi tegu yaa ngi ko mën instant bi la ñëpp soxla instant bi nga mën a defee lu nekk yaa ngi sa digg ndaw nga ne ah olof yi dañ ne daw ngay am itam boo bàyyee ba mën a doo dara ngay dangay daw ah du dem kon tuub yàlla dinañ ko nangul feeg mu ngi tegu ci kaw raay bi feeg yaa ngi ci yoon wi mata qaamat ala ususiha feeg tuub baa ngi tegu ci yoon bi yàlla dina ko nangul waaye wastawfat surutaha waaye tuub bi na ndek ay chartam de lan mooy charti tuub bismillah rëcc surutu tawba bi ci njëkk mooy rëcc an nadam rëcc toog dugg sa biir néeg tëj bunt bi yaag yàlla nga jooy rëcc lii dootuma ko defati mucc àdduna rëcc lii nga bon lii nga doon def lu tax nga ko doon def an nadam matt say loxo xotti photo yi lakk yëri yi gaspax ba mu xóot dugal ko ci yëri yi dootuma ko sole ci place boobu dootuma fa demati photo yi kenn dootu ko teg bët lal waaye tuub ba pare naan mais booy xoolal ciatët moo gis nga bi nga wane waaye yow xoola pat d'éléphant yi mais xoola jëngal bi tuuboo ku tuub du wane lim doon def te ku tuub dara ba pare def ci poster teg ñu naan kikala nga ki man la tuuboo ku tuub dootoo lu bon lool dootoo ko wane da nga koy éliminé pour kenn gisati ndeysaan benn waay ci jamono ju ndox ñàkk jamono Moussa Moussa ne yàlla lan la yàlla ne ko dafa am ku ma tooñ ci dëkk bi tax nga baal ñu mu ne ñëpp génn rek dem ci àll bi tuub ma baal leen Moussa génn dëkk biir ñu dem gaa yi ñaan yàlla yàlla indiwul yàlla ne Moussa waa lu xaw yàlla ne waaye waa jaa ngi foofu de waaye dafa tuubul mu ngi ci mbooloo mi nag waaye tuubul bu tuubee ma baal leen soo ne ah mbokk yi yàlla nee na ki ñu ki ko tooñ de ba mu téye ndox mi mu ngi fii ci mbooloo mi téemoo tuub rek waa ji na man mii la ci xelam xaarama tuub rek mu tuub rek ndox mi wàcc Moussa ne ah waaw yàlla mu ne waaw waa ji tuub na yàlla Moussa ne yàlla won ma ko kan la yàlla ne ko naka laa la koy wanee bi may tooñ wanuma la ko mu tuub ma la koy won bi ma tooñee wanuma la ko naka la koy baalee di ko la ko won loo koy sama diggante laag moom allahu akbar bilaay yàlla moo baax xoola ki rey téeméeri di manqué benn mu dem ci benn waaye wax ko ko waa ji ne ko bu ma boo tuubee yàlla du la baal mu rey ko mu nekk ñaata te tewul kooku bi mu tuubee yàlla baal na ko waaw kon ñun nag est ce que egg nañ foofu la taqmat la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia lan moo ci des ah jamia am na lu ci des yàlla nee na bu leen naagu bu leen découragé ne du ma leen baal déedéet bu leen découragé man yàlla damay baale Bakar yëpp yëpp benn dong la yàlla dul baale mooy bokkaale te boo ko deewaale la mais boo tuubee bi ngay dund yàlla baal la ko inna allaha laa yaghfiru la wax an yushraka bihi du ma ko baale fekk da ngaa tuubul mais bi ngay dund boo ko tuubee yàlla baal la ko fekk deewa ko kon charte yi mooy nga réccu an nadam ala ma faata li passé nga réccu ko lan moo ci tegu wan niyatu an laa yauda ila dhanbin fi ma baqiya min umrihi mooy nga yéene sa dund gi li ci des dootoo dellu ci Bakar waaye yéene nga rëccu nga li passé yéene nga ne sa kanam li ci des see man de dootuma tëj ay fajar non xawma lu nekk sama ginnaaw de waaye sama kanam kenn dootul julli fajar may nelaw nekk ci kaw lal waxtu dootuma ko lam non pare naa ci allahu akbar nga dogu benn borom xam-xam bu tudd al imam hasanul banna day wax soo buggee bokk ci ñi texe qum ila sala mahma haysuma samitan nida saa yu bëggee texe, bu bëggee bokk ci ñi texe, saa yu diggee ñuy nodd rek jugal julli. Bul toog mu ngi naan non xaaral ma kii quoi après incha allah xam naa ne balaa muy tëdd daal dinaa fi julligee dem baax na ba mooy dul 5 heures di matin nga jëm. Bu 5 heures jotee nga jóg fekk ji ngay rang 12 bi xam nga fooy mujjee non xaaral ma tàngal tuuti astalaar ngeen si waay kooku lu tax muy salaatu te julli gu ma gee. Gis nga yàlla na ñaal dafa sutura ixwatal iman sarti tuub mooy nga réccu yéene ne dootoo dellu ci bakkaar waaye waan yatrukal maasé fi saati nga bàyyi ba bakkaar ci waxtu yu mu la fekkee rek nga bàyyi ko fu mu la munta fekk nga xam ne lii bakkaar la nga teg ko boo ko yoroon sa loxo ñu wax la ko nga teg ko boo solu woon di fa bëgg a dem ñu wax la ko nga bàyyi ko. Ñeenteel mooy al iqla mooy nga simmee ko ci bakkaar yi wala bakkaar yi nga tooñoo nit ñi nga delloo tooñeelu jàmbur yi koy jëloon alalam nga delloo ko koo tooñoon nga ni ko jéggal ma boo munta dem ci moom nga woo ko téléphone wala nga yónnee fa ndaw ne leen diw daal maa ko tooñoon bu ngeen demee ngeen ne ko maa ngi koy balu ngir yàlla na ma baal loolu mooy sarti tuub. Boo ci deful benn tuuba boo ku ci deful benn ci ñun tuubul al iqla ani zan bi naam fawran simmiku bakkaar yëpp wanna damu ala itikabi nga rëcc ci def ko wastigfar nga jéggalu yàlla wala azma ala adami awdati gis nga nga dogu ne dootoo ci dellu bakkaar yi nga defoon dootoo ci dellu mukk waaye bi gën a rëy nag mooy bu mujj bi wa islaahi ma afsadahu mimma yumkin islaam li nga yàqoon yëpp fi nga jaaroon yi nga yàq yëpp nga jaar fa bale ko waaw bu doon ay waykat nga bu way téeméeri CD musique di nga taxawaat def téeméeri conférence ci ay CD envoyé waat ko nit ñi waaw bu fekkoon da ngaa tukki téeméeri dëkk mooy fa yàlla di nga tukkiwaat ci téeméeri dëkk yooyu foo taxawoon mooy fa yàlla nga taxaw ne eh maa fi ñëwoon daw xam ngeen ma ñu ne waa nga ni lu ma doon def ñu ne ah yore fecc kan nga woon nga ni tey Bilalu Diaka laa acca ñoo leen ñu julli mooy li nga yàqoon ngay defaraat est ce que kon ñun ñu ngi tuub est ce que kon Sénégal ñu ngi tuub ah waaw da ngay gis fi ku nekk ci lu ko neex ba kii rek jékki-jékki ne tuub na tuub ñu ne tuub na tiyeegal kay tuub na tuub goo xamante ne yow ba léegi yaa ngi ñu ngi lay génn ci la nga nekkoon réccuwoo ci dara léeg-léeg sax nga wax ci rajo bare ñu ne la waaw lu gën a neex sa dund nga ni ba ma nekkee ci nangam te loolu xam nga ne baaxul mooy yàlla la wante ne nga kon nanu borom xam-xam yi dañu ne boo tuubee bu doon ay yére la yére yi dootoo ko solati bu doon le place booy dem la dootoo fa demati bu doon le ay photo la da nga koy xotti bu doon lu mu mën a doon ñu ne même bu dee alal ju bon sax alal ji dootoo ko lekkati exemple bu amoon alalu sàngara nga tuub alal ji waratoo koo lekk parce que alal ji cosaan bi dogan la dina la jaarale nga yalwaani nga xiif mais dootoo lekk alal jooju parce que kon ñun ñu ngi tuub kon ñaari aaya yi doomu ndey yi ñaari njàngin yi moom la ñu yàlla jàngal nar a jàngal subhanahu wa taala ci ñeenti aaya yi nekk sunu kanam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dëgëral suñu lameñ a'udhu billahi min ashaytaani rrajim bismillahi rrahmaani rrahim كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فوفلا دي يقول المولى برم بنين كيف الاستفهام هنا للاستبعاد يلا نينا kayfa yahdillahu qawman ndeysaan naka la yàlla di jubale ay nit, ay nit ñoo xam ne kafaru baada imaanihim, dañoo weddi ginnaaw bu ñu gëmee yàlla, naka la leen yàlla defare? Kayfa naka yahdillahu la yàlla di baaxale qawman, ay nit yoo xam ne kafaru dañoo dellu nekk ay yéefér baada imaanihim ginnaaw ba mu leen leeree l'islam mooy dëgg. Ñu dund l'islam mu neex leen rek, seytaane këf leen rek, ñu weddi yàlla, ñii naka la leen yàlla di baaxale? Nee na aaya bi Ibnu Abbas nee na an al aaya nazalat fi rajulin min al ansar. Ibnu Abbas nee na aaya bi dafa wàcc kenn ci góor ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci waa ansar. Nee na aslama, waa ji dafa tuub nekk ci l'islam ba mu neex ko, summartadda, mu murtad, mu génn ci l'islam. Allahu akbar, wallahi qabi shirk, mu dem bokk ci ñiy bokkaale. Après mu toog ba ci yàgg, summa raasala qawmahu li yasalu lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hal lahu tawbatan fa jaa qawmuhu wa saalu lahu fa anzala allahu hadhihi al-aya. Waaye bi mu génnee ci l'islam mu toog ba mu neex, mu jël lettre-am bind ay mbokkam ci Madinatu Munawwar, mu ne laajal leen ma yonent bi ndax mën naa Touba nekk jullit. Aaya bi daal di wàcc naka la yàlla di baaxale nit koo xam ne dafa weddi te xam ne ni l'islam mooy dëgg, mu bàyyi l'islam dem nekk ci leneen, kooku naka la ko yàlla di baaxalee? Ti fan lay baaxee ku islam baaxalu, lan moo lay baaxal? Gis ngeen looloo tax xoolal nit ñi, nit ñi programme bàyyi bi ñu bàyyi programme diine bi, bàyyi bi ñu bàyyi programme yàlla ak yeneen, dugg nañ ci lu nekk, mais est ce que dinañ baax nañ? Ah, duñu baax, gisoo nañ baax. Est ce que yàlla li mu wax moo lay baaxal, da nga ko bàyyi? Bu yeboo ne ñu jël système bu nekk, bu yeboo ñu jël xalaatu ku nekk, bu yeboo ñu dugg ci yoon wu nekk, bu yeboo ñu gëm lu ne, waaye duñu jub, ndax yàlla moo ne duñu jub. Kayfa yahdillah ay al istifhamu huna lil istibaadi wal hidayatu al khuruj min ad dalala. Lan mooy njub gi, mooy génn ci réer? Naka la nit di génne ci réer? Nekkoo ci l'islam ba pare nga ne man damay génn ci réer, te yow nekkoo ci l'islam ngeen koy ba léegi yaa ngi réer gi? Ndax lu dul l'islam rek réer la, lu dul njubal yàlla réer la, lu dul li yonente bi alayhi salaatu wasalaam indi réer la. Kon soo ci nekkulee jàppal ne yaa ngi ci réer, doo baax mukk ci àdduna, doo baax. Dafay nit ñi dañuy soññ rek, waaye kenn munuta fexe ba nga baax. Kayfa naka yahdillahu la yàlla di baaxale qawman, ay nit ñoo xam ne kafaru dañoo weddi baada imaanihim, gënnaaw seen l'islam, gënnaaw bu ñu gëmee yàlla. Allahu akbar. Julit xaqan mu daal di koy bàyyi ndax ay intérêt, ay intérêt. Tey loolu am ci monde bi, boo wàññee li nga nekk rek duñ la ne génnal, parce que julit boo ko ne bàyyi l'islam day lànk, dañ naan la non, xam nga yow nga xaw a ëppal ndeysaan. Comme li ma benn waaye doon wax sànq, nee na benn xale bu jigéen ndeysaan dafa génne enam, enam école la ne ñoo ñoo fay génn administrateur civil yi. Xale bi nag comme dafa gëm l'islam dafa muuru, mu defar ay diplôme am, ñëw benn bureau déposé, gars yi ne ko waa demal ba jour sàngam nga ñëw. Mu ñëw di jël si résultat, aji xool ko ne ko non, fii duñu liggéey ak ku muuru quoi, duñu liggéey ak femme bu vaalewu quoi, fii ku vaalewu du fi liggéey. Ndeysaan gis ngeen, léegi ndaw soosu su fekkonte ne gëmul diine lu muy def, mu ne ah loolu rek la, ñu ne waaw mu daal di teggi kol gi teg ci suuf, ndax ah loolu koy yomb na, lii moom sër la rek daal teg ci suuf. Ah du loolu mooy léegi li am ci àdduna bi. Mu la nee nangam ah bii de non non waa lii du tax nga koy def, nga ne ah lii diine la, ñu ne ah lii moom bugguñu ko fi, nga ne ah mun naa ko bàyyi loolu rek. Wallahi am naa benn classe boo xamante ne dama soxla woon benn enseignant. Est ce que ki fa nekk dafa war a quitté? Li ma leen di wax entre lundi la, mardi, mercredi, jeudi, teela lan ñu ne ma am na ñu fi déposé seen CV mi ngi fi, man leen xool leen CV yi kan moo ci ëpp diplôme, ñu xool benn universitaire boo xamante ne am na bac, def na université, mën na bind arab, mën na lire arab. Waaw man leen kii de baax na comme école franco arabe la, kii mën ci arab dara moom baax na nañ ko jël. Ah ñu woo ko téléphone mu ne ñu ne ko nga ñëw école dañ la soxla, mu ñëw te ku ma ko ba ma feebar. Mais ñu ne ko ah bi mu ñëwee nag dafa nekk ndeysaan ndaw soo xam ne ci xale yi jamono yi la, xale yi jamono yi ngi xeesal meesu crépage ba ci ndigli ngi sol jiinam. Gaa yi ne ko ah yaa fi déposé woon? Mu ne waaw. Ñu ko fii nag école l'islam la. Boo mënee daal duñ la imposé wuñ la nag, waaye fii moom boo fi ñëw bul sol lii te na nga muuru, boo génne nag loolu neex nga def. Dañu naan ñi fa nekk loolu lañ ko wax. Mu ne waaw. Ñu ne ko mardi nga xëy si. Mu ñëw mardi def yaramu neen, def yaramu neen. Mu naan li mu ñëwee woon beneen jour bi moo gën a baax li mu indi tey. Ñooñu ne ko ah yow luñ la wan ko rek dama koo fàtte. Am ku toogoon foofu daal di jël col abal ko. Mu am col, mu jël col gi yëg ci kaw daal di teg col bi ci chaise bi. Yendu mardi boobu ba ngoon mu ñibi, duñ jàng mercredi français arabe la ñuy jàng, jeudi mu ñëw. Jeudi comme dama feebar mais mënumaa toog noonu ba école ñetti fan demoo, ma ne xaaruma sox dem école. Ma ñëw yëg xool classe yi rek mu xëy si. Ñëw ma defe ne sax pendant delai la ko, man gisaguma ko xamuma ko. Mu dugg si ne ma salaamaaleykum, ma ne ko waaleykum salaam. Mu dugg direction nuyu leen génn romb ma di yëg ci escalier yi, ma ne ko asalaamaaleykum. Mu ne waaleykum salaam. Ma ne ko loo soxla? Mu ne rek ki nekk direction bi ne ma noonu kooku moom moo remplacé oustaz maître français bi quoi. Ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko toogal. Mu ne ma ne ko xanaa waxuñu la woon fii charte yi? Mu ne ci lu mel nan? Ma ne ko waxuñu la woon da ngay muuru fii booy fi dugg? Mu ne wax nañ ma ko kay. Ma ne ko ana saxol? Mu ne mi ngi ni ci mbagg yi. Ma ne ko waa teg ko ci bopp bi. Mu teg sànni cat bii nii, sànni cat bii nii yëg mu yëngal sama bopp ne kii mun fii liggéey. Ma toog 2 minutes ma yëg ci kaw, ma ñëw fekk ko mu ngi teg col gi ci suuf. Man ko kaay mu ñëw ñu dellu direction man leen kii jox leen ko CVM kii mun fee jàngale. Wala mun faa jàngale di lu tax mun faa jàngale? Ñun ay doomu julit lañ ñor bëgg leen dugal ci l'islam, ay jànq yu toll ne moom di muuru moom mu leen def leen bëgg a jàngal te du muuru, mun faa nekk? Mën ko kii liñ bëgg munu ko bàyyi leen ko mu dem. Wala waaw xoolal may jooy loolu pare ko ba ne ci même jour bi benn xale bu jigéen bu ma doon jàngal juróomi at léegi génne ñu génn ko suñu école dem yóbbu ko beneen école. Man loolu yëpp waxuma ci dara mais gëj naa ko gis juróomi at ndike dem na ci école catholique yi di jàngale ñëw fii fii nii boo passé jaaykatu ngooñ ñi nga mel ni ku jëm Canada am na fa ñuy jàngale ñëw ay catholique ñu ngi ci àll bi ci mécanicien yi nga ngeen fi may wax. Boo passé Canada nga mel ni ku jëm centre sauvegarde ngay dox nii foofu ñu doon wax làmb ji ah foofu am na benn tama bu fa nekk boo xoolee ci kaw nga gis ay kii solaire ndeke ay kat lu ñëw ne ñu jàngale ñëw. Xam nga foofu yan charte la kenn du fa muuru. Xale bu jigéen bi daal ñëw école ma gis ko mu def bopp neen. Mu ne ko waaw kii diw. Mu ne man la kay. Mu ne ko ana col ba? Mu ne non fi may jàngee dañuy tere ku fa muuru. Mu ne ah baax na. Lii moom gën na maa may doole ñun suñu école bu soobee yàlla ku fay jàngee ku fay jàngale ku muuruwul doo fa jàngee. Fekkee ñi ñoo am ful la. Ba ne seen école ku gëm yàlla doo fa jàngee jeex na daanaa négocié daanaa négocié sax langal ko langal ko terminé jeex na ah waaw nuñ mu ne nekk ci groupe julit bu doon ne Sénégal ñu ne ku muuru du fi jàngee. Loolu la ma xale bi wax nee na ma sunu école ku muuru du fa jàngee. Ma ne ko waaw léegi yow loolu moo tax nga dindi sa école? Mu ne ah foofu lañ ma ne naa jàngee sama faa foofu la ma dugal sa dama xol bi jeex tak en lan yalla jubal mbok yi kon yalla subhanahu wa ta'ala du baxal ay nit yo xamne dañoo gis deug gi ba pare sanni ko fele yalla du len baxal yamuñ ci kafaru ba'da imani wa ya wa shahidu ñu sédé anna ar-rasul nako yonent bi haqqun deug la allahu akbar gëm yalla sédé na yonent yalla mais senegal gi suñ ku deug muhammad lay wax wala kon ñoy sédé lañ né muhammad yalla ko yoni sédé na né yalla moy deug ligi lu tax kon ñukoy wéti wéndi ko du taxaw fele dañ man gëmuma l'islam dédét da ngay def ay jëf yo xamanteni daf lay génné kéfir da nga lay génné ci l'islam nga wéndi ko complètement té yow buñ la né li yalla ko wax yoni dima nga né wax yalla ko yoni way nak man nak mënuma ko def kon yow naka la yalla di baxalé noy baxé do musa bax aduna do bax al-akhirah ñooñu wa shahidu sédé nañ ci seen xol wax ci seen lamiñ deggal ko lan anna ar-rasul naka yonent bi haqqun degg la waja'ahum dikena len leer na ci ñom weng ñew na ci ñom al-bayinati preuve yu leer yep yu wone na yalla yalla muhammad degg la waaw li lepp bu ñewé ci nit lu ci dess jël rek dugg aljana waye nak li yep ñew nga taxagn ba mu mok lem ba mu deuguer dal di boulé sanni dal ne li duma ci def dara yow di nga baxati wallahi doto bax ndax li ñew ci yow mo beuri da nga weddi ginaaw ba nga gëmé té woor la né yonent bi dëgg la ñew na ci yow ay preuve yu leer nañ luy wone né yalla yalla muhammad yalla ko yoni waye nga nek fa naan waye nak ñun suñu maam yek suñu mag ñek nu ñuy def ak suñu aada yek sunu enzay nga gis kula ne man kay wax deug yalla xamna ne julli qabdu moy deug waye nak man kay xamna ne muray moy deug waye nak waye lol moy lan xam nga ne li moy deug lu muy jiri defe suñ toge bam ñor lu ci war lek gi yek nañ ko luñu xaar dañu war lek yere bi ñaw nañ ko faare indi nañ ko lu ci dess waye nga naan waaw yere bi indi nañ ko waye naro ko sol naro def jamm togu gi lek nañ ko waye wala ñu ko et yoy yeb ay lay la rek ay lay moñu téré gëm yalla moñu téré gëm sunna moñu téré gëm yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam gis nga comme ñett yi ñew na leer na xam nga yalla lu mu ci tek mune wallahu yalla la yahdi du jubal al qawm nit azzalimin togn kat ñay togn kat la yalla du len jubal wallahu yalla la yahdi du baxal du jubal muk al qawm ay nit azzalimin al mutajawizin al hadd ñi nga xamne fiñ warona yam dañ ko dépasser han yalla du len baxal al mutajawizin al hadd fi zulmi ñi nga xamne togn dañoo dépasser yalla du len baxal al musrifina fihi hatta asbaha az-zulm wasfan laziman lahum yalla du len baxal wallahu yalla la yahdi du jubal al qawma nit az-zalimin togn kat gis nga lele buñuy jang al qur'an mani len borom xam xami nenañ bu ngeen di firi al qur'an wala ngeen koy jang na ngeen bayyi xel aya yi da ngeen bayyi xel aya yi fu muy jexé aya bi fan la jexé yalla neena ku bax du ku bon du ma la jubal togn kat du ma la jubal su yalla ne togn kat du ma ko jubal kon yow nga deg lol yow lu la war nga moy togn ndax yalla neena togn kat du ma ko jubal wallahu la yahdi al qawm az-zalimin wala du yalla yalla togn kat yalla neena du jub kon nga moytu bul nek togn kat bul togn sa soxna bul togn say dom bul togn say dekkendo bul togn ñi lay ligéyelo bul togn bul togn bu dekk bi jeex la tazliman na de iza ma kunta muqtadiran lo am doole bul togn ndax togn resultat bi bu dexé ci yow di nga reccu wa zulmu ta'tika uqbahu bin nadami wallahi ta naamu ay naam wayal mazlumi muntam, da ngay dem togn nit dem tedd dina la mom mu dem japp lal sijada julli ñaar rak sujud sujud bu mujj naan yow sama borom diw mo mu upp doole waye ya ko upp doole ndaw si non la defal ndaw si da dafa am ben xéeram rek ben xuntu mu ndaw ben way ñew rek tabax tabax bu rafet ku ñew rek nak sa tabax bu rafet na waye li moko yaa taw bi dafa rafet mais li non li jele ko fi mu ñew na ndaw si jaay mako ndaw si nako jaay ma lako de fi lay dekk fi lay mako mom fi lay de jaayumako tay mayewumako serexumako fi lay dekk xana mo pu ndaw si doole mu dem toj ko ndaw si ñewaar rek gis ndraan yi di tib xeer yi ndaw si dem japp daa di lal sijaatam daa di sijóot daa ne yàlla waa ji moom ëpp doole waaye yow yaa ko ëpp doole te yow yàlla man bi may dem sama kër gi yow laa ko dénkoon bi ko waa ji di toj foo nekkoon bi ndaw si di jeexal ak dënu bi bu muy daanu ci kër waa ji waa kër gi di sëy benn la bi ndaw si di siggi ak dënu bi bu muy dal ci kër gi di sëy di nekk pënd benn sujjóot la toñ baaxul léegi nag nit ñi ñoom ndeysaan dañu am doole rek di tooñ pour ñoom du mujj fenn da ngay gis ku ne xoolal amaa lay duma tóor la tëj la du mujj fenn ah oui xoolal fulaan naa ko nga deb da ngay di ngay ni ah ñu naan la moytul kii waaw di tooñ am di déedéet aduna du noonu yàlla nee na tooñkat yi xame naa leen di te ëllëg fu ñu dugg dinaa leen loqarti wa sa yaalamu alladina zalamu aya munqalibin yanqalibun yàlla nee na tooñkat yi xame naa leen xam naa leen fu ñu dugg ëllëg dinaa leen loqarti indi leen ñu taxaw sama kanam moo la yàlla ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu man yàlla sama bopp dama aramal tooñ sama bopp maa leen ëpp doole te duma leen tooñ wa ma rabbuka bi zallamin yàlla leen duma tooñ jaam yi xoola yàlla moo ñu tooñ moo ñu ëpp doole ñu ngi koy tooñ gu dégg ca te mu ngi ñu fi bàyyi wala isa wala kon nanu góorgóorlu bàyyi tooñ baaxul yàlla nee na ñii nga xam ne dañoo weddi ginnaaw ba ñu gëmee te seede woon nañ ne yonent bi dëgg la lay yu leer naa ñu ñëwoon na ci ñoom ulaayika ñii tooñkat yi jazaauhum seen fay lan laa leen di fay mu ne anna alayhimul laana tegu na seen kaw sori yërmande yàlla yàlla nee na soril naa leen yërmande ulaayika ñii jazaauhum seen fay bu leen yàlla dencal ëllëg mooy anna alayhim laanatullah yàlla rëbb na leen allahu akbar rëbb yàlla mooy lan taradallahu lahum min kulli xayr yàlla soril na leen bépp yiw wa laanatul malaayika malaaka yi rëbb na leen wa naas ak nit ñëpp ku yàlla rëbb rek doyoon na waaye xoola yàlla rëbb la malaaka yi di la rëbb nit ñi di la rëbb yow koy safe rëbb nit ñi rek baaxul ci yow waxu malaak nag rëbbu malaaka yi rëbbu nit ñi ak meru yàlla tegu sa kaw fan ngay baaxee ku mel ni ku koy jéemoo tegal programme pour mu baax da ngay sonn du baax est ce que yàlla moo ko baaxalul allahu akbar yàlla mu ne laanatallah alayhi yàlla rëbb na ko soril na ko yërmande yemu ci moom de wal malaayika ak malaaka yi wan naas ak nit ñi ñu yaakaar ne sax nit ñi benn parti la mu ne ajmain ñoom ñëpp dañoo rëbb waa ji xanaa lii rek doy na mbugal wala ku yàlla mere malaaka yi di la rëbb nit ñi di la rëbb te nit ñëpp ci kaw suuf doyoon na waaye yàlla mu ne ëllëg yow mal qiyaam xaalidina fiha biir safara lañ jëm xanaa lii rek doyoon na dugg safara bi rek doyoon na yàlla mu ne déedéet laa yuxaffafu anhumul azab kenn du oyofal mbugal mi ci ñoom duñ ko oyofal day métti rek allahu akbar mbokk yi safara ban buñ la ci indil nga toog rek musibal wala du musibal waaw loolu dafa sori xaaral ma joxe ko beneen misaal gaz gaz bu ñu boyal ne la toogal nga toog ci gaz bi rek dañ cee toog, loolu musiba la wala du musiba? Ah, buñ ci tegoon sa loxo nag benn loxo bi rek ñu koy lakk, ñu ne la teg ko ci gaz bi rek nga teg ko ci ñu koy lakk, loolu musiba la wala du musiba? Tànk bi nag benn tànk bi, wala yàlla ne nañu dañ leen fay dugal te buñ leen fa dugalee kenn du ko oyofal. La yukhaffafu, wala du loolu moo nekk ci déedéet? Xam naa benn waaye dina dégg ne kii moo soxor déedéet, man dama ko netali rek de waxuma ko, wala man maa ko wax waaw ngar yi ngar la waay, kan ma yor foofu benn français boog mu liiral ñu ko ñu xam ne man waxuma ko, ñeen yor foofu téere traduire en français. Loolu mooy lan allégé? Kenn du ko oyofal? Ah, man waxuma ko de kon nag mi ngoog kooku loolu la wax naa moom tam dafa soxor yàlla ko wax de wallaay ñun dañ koy nettali rek pour ñun ñëpp ñu dégg ko daal di koy moytandiku ndax ñun waxuñu ko yàlla ko wax. yàlla nee na xaalidina fiha dañ fay sax laa yukhaffafu duñu oyofal anhum ci ñoom al azabu mbugal mi, ñu ne yàlla day doy mbir mi jeex na mu yàlla mu ne des na walaahum dee ñoom yunzaruna ñu leen di xool bëtu yërmande kenn du leen xool yërmande sax di leen oyofal desa dafa la yàlla am na ay wax ne kullama nadijat julubuhum saa yu der yi lakkee ba ñor mu ne ma changé waat ko desa te xoolal dañuy nekk biir safara di yuuxu de di ngeen yaakaar ne nit yi bu ñekkee biir safara dañuy noppi dañuy nekk biir safara di yuuxu ay at di yuuxu allahu akbar dañuy yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu ba malaaka bi garde safara bu fekkoon ne mën nañ koo wax wala ñeme nañ ko ñu ne day énervé lan la ñuy wax yaa malik ey yow malik mooy garde safara uddu lana rabbak ay waay wool ñu sa borom dafa mel ne malik dañ leen di laaj waaw lu ngeen koy dee lan la ñuy tont li yukhaffifa anna yawman min al azab yal nañ yàlla yërëm nañ yàlla jubal la ilaha illallah borom bi nee na walaahum deen ñoom yunzaruuna ñu leen di yërëm kenn du leen yërëm allahu akbar kenn du leen xool kenn du leen xool bëtu yërmande walaahum yumhaluuna kenn du leen oyofal mbir mi ah man anzarahu iza ahmalahu walam yuajjil bi azabihi gars yi bu ñu yuuxoo at yooyu di wa malik naan malik wool ñu sa borom rek mu oyofal ñu ñoom waxuñu pour yàlla génne leen de ñooñu nekk foofu ci biir safara waxuñu pour wool yàlla mu génn ñi de lan la ñu wax bu pour mu oyofal leen sax est ce que dañoo wax pour mu oyofal leen chaque jour li yukhaffifa anna yawman waay mu may ñu sax benn bis ok safara musiba la de pour mu may ñu rek benn bis benn bis li yukhaffifa anna yawman benn bis min al azab xam nga malik lu mu leen di wax qaala ikhshau fiha wala tukallimun waaye nuur leen foofu waaye bu leen waxateeg man borom xam-xam yi nee nañ dinañ nuur foofu ci biir safara lu ëpp jant bi at yi mu tàkk at yu ëpp jant bi lu mu tàkk danañ nuur ci biir safara dootu ñu waxati loolu ñaata at la kan waxante ñun jant bi ñaata at la tàkk dootu ñu wax foofu la ñu nekk rek di lakk loolu mooy kañ kon maanaam lii ñuy dund nii dafa am lu ñuy xaar loolu ñuy xaar foog ñu préparé ko foog ñu waajal ko lii waxu yàlla la dooxuma samba dooxuma demb yàlla mooy wax ak ñun pour ñu xam fu ñu teg sunu tànk lu àdduna bi xumb xumb lu mbir yi noos noos noos ñu xam ne am na lu ñuy xaar de mbokk yi safara bi ñuy gis nii muy tambambalu nii ci sunu biir yenent bi nee na mooy ngelaw bële mooy ngelaw bële nekk fële lu ñu xaar mooy ngelaw li kon bële nu mu war a mel dañu yàlla jubal borom bi neena li lepp nak illa allazina bam dess ñi nga xamne tabu dañu tuub, gis ngeen at-tawba tuub, min ba'di zalika ginnaw li ñu deg ko ñu tuub, gis nga ñu bari dañ nan ah tuubna jeena do ngay wax deug yalla tuubna dedet wa aslahu li ngeen yakoon di ngeen koy defarat, li nga julli won dang koy julli wat, li nga wor won dang koy worat waw wa aslahu fep fekkone yak kan nga fep fo jaaron yak dang fay jaarat defar ko da ko yak wa aslahu ñu yewenal baaxalat lañu yakoon yalla neena fa inna allaha naka yalla su boba ghafurun day jegalé waya rahimun day yereme allahu akbar aslahu ma afsaduhu min anfusihim wa min ghayrihim, gis ngeen nekku ñu waxu yow nga tuub rek nga defar sa bop legi dedet ak li nga yakoon da ngay dem defar waxtu yi nga faaton dang koy fay koor yi dang koy koor lepp lo defon ci lu bon gis boko baye ba pare place am lu bax nga fay def nit ñi nga yakoon da nga wara ñew pour baxalal len legi nak yow bu fekkene stade ci aduna yow def nga fa concert bo ñew wala way nga milliards CD yang ci adina bi di tassaro fo ñum, est ce mën nga ko defarat, est ce mën nga fa taxawat, mo da nañu delo ci suñu bop suñu xel ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jubal ñu yalla def ci ñun deg ak top. Kon lool mo doon dar su tay li ci njumte ci man la ma ngi koy jéggulu sama borom di len ko jéggulu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.